Doamne, nu vrea, mult-mi poartă grija mea, mult-mi poartă grija mea. Poate, Doamne, nu vrea, poate, Doamne, nu vrea, mult-mi poartă grija mea. Poate, Doamne, oamenii care nu vor bine, care nu vor bine. Poate, Doamne, oamenii care nu vor bine, care nu vor bine. Una se permecată.